Ma sambanga na samana nga kala mama yaka yaka yako tikela nga mbote manandako na miti na mbuto makanisi ya pulingo wananga ina ya mama na kubanta koloku ya kulinganga inge nga ipena sinalingiyo. Samwa samwa nga na samwana nga kala mama oni poni kakola nga ninge lingina ya mwana mama moke moke mami mami motema motomba kota kata watina ngaite mbele moni na miso ninge buli mwesa liyangu inila zuko mimu mungu eloko na yebi buli mwe ya kanda kata okobo yanga okonyo kola ngaipamba mwana mama na kufa nanga boye na mwana ami anakuwa nanga boye oh. Na wabu kisumu sebo yungu mami mami motema motomba kota kate chance zalite mbele ya moni na miso ninge l'amour et toni meke ninge na sina komi ninge denge mungu eloko na yebi bolingwe ya kanakate okobo yanga okanyokola ngai pamba anga mwana mama nakufa nanga boye anga mwana ami anakowa nanga boye. Ikambo na nga na samba na nani mama na lela nga na nani awa mani abo inga mami abo inga oh nga na lela mama sakina leki ya kangima na kwa upango ya bapa rana ye ika kosa la ngambo ye okame mangambo wani nyoko nyoko la ngai boye ngai olo mideo kala ngai malamu na miso oko eba mami be asala na lingia na bolingo ya nzambe yo oba soki olingi na zindisa Kinshasa mobimba na maya miso na nga pona merite bolingo na yo oh. Lelileli butu moi mobi mokondi mangaika eloko nini nasala poyo eyo linanga loba na eba oh na eba kamonangala busasa ekolingalinga kini mobimba lelo nazoki motei malamu urmadesu nakolinga lisusu nani na Kinshasa oyo oh, oh, oh. Come on.